أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا. أصدريزينا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دریزنا په نفی د علم غیب باندې اول واقعیا الله ذکر کوي د اصحاب کهف. چوګورا اصحاب کهف تا درې سوه نه کال اوددي دریس و نہ کال پہ اللہ خوب را وستے رے. کچھ کلا اللہ را بیدار کڑی دی نو یوبل نہ تپوس کئی کم لبس تم سمر وخم تیر کڑو. یو رزم تیرکا او بلوئی سی سد اور رزم تیرکڑا. قرآن وئی ولبسوا فی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا. اللہ وئی دریسو نہ کال ادو بغار کے نو گورا صاحب کہف اولیاء دی او د خپل ځان پته وته نه ده لګېدلې چې مونږ په دې غار کې څومره وخت اودو. نو چارکلا صاحب کهف عالم الغیب نه دي نو بل کم کو جا چې هغه به عالم الغیب شي او ستا او زما د حالت نه به خبردار شي. داوله واقعیه ذکر کوي دا صاحب کہف رمی سلور آیاتنا بطور تمہید ذکر کئی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت آیا گمان کے تو ان اصحاب الکہف یقیناً غار والا ورقیم او تختو والا کانو من آیاتنا عجبا ادوی د آیاتن زمنگنا د دلائل زمنگنا عجبا ناشنا. یعنی دا اصحاب کہف تی دا واقعہ چہ درے سو نہ کال اللہ پہ خوب راوستے رے نئی بدنون خراب شوی ری نئی سترگ خراب شوی ری نئی غوگون خراب شوی دی. تا تا دا خبر ناشناخ کاری نوام استفہام دے انکار یعنی صرف دا ناشنا ندی نورم ډیر ناشنا ناشنا دلائل شتا. ام حسبتا یا گمان کے تو ان اصحاب الکهف یقیناً غار والا اصحاب الکهف و تزکوی چاغ محلات و غلویلوی بنگلی پری خودی دی او غرکی زان لیو غار مقرر کرده ری بطور مرکز رازیو پاغ غار کی مشوری کئی یو بل دکار حواله کی یو بیا ماخام د یو بل نکار گزاری او رئی یو بگزان لمشر مقرر کرده ری نو اصحاب کهف و تزک وی او دویم و رقیم و تختو والا رقیم تختو والا و تزک وی چه دفلار دا اصحاب کهف دا یو یو تن نم سرا دفلار نمم لکلشو پا تختو بانده او دا زیب زیب باندی لگولی شویو چه دا کسان اشتهاریان دی دا کسان باغیان دی او تختی دلی دی لکیو تن اشتهاری شنو تختی باغی شنو تختی نو اخبار کی راشی پلان که اشتهاری دی دغرنگی د دوی نمونه سره د پلار د نمونه په تختو لیکلو او پاغی دا خبر لیکو چې دی د بادشاہ د حکم نافرمانی کړی دو باغیان دی نور رقیم او تختو والا کانو من آیاتنا عجبا او دوی د آیاتون زمونږ عجبا ناشنا صرف دا ناشنا نو نورم ډیر ناشنا دلائل شتا. از اول فتیتو الالکهف از اول فتیتو الالکهف کلچ راغل الزوانان الالکهف غارتا کاری زوانان اکڑے دے نزکوتا اللہ زوانان وی از اول فتیتو الالکهف کلچ راغل الزوانان الالکهف غارتا دایو سوتن زوانان او قوم کی عرسو دیم پاغ عرس کے ناستی زگپلاران سردارانو وزیرانو مشرانو پا عرس کی آغی چی اکمی طریقی کولی او اکمی خبری کولی یو تن پکی ناس تو پاگا دا خبری سیو نلگی دی زکا چی یو تن معاہدی او زڑی صفاوی نو پاگا اس کل غلط خبر سی نلگی دے دا عرس نرا پاسی دو لاڑو یو طرف تکی ناس تو بدی که یو بلتن را پاسی دو پاغم دا خبری خیون لگی دی اغا لادو یو بلی غاڑی تکی نستو یو بلن تبوس کئی بدی که سکسان نورم را پاسی دل قرآن تعداد ندے ذکر کڑے چی سلورو که پینزو که شپگو که وو کاتو قرآن تعداد ندے ذکر کڑے خدا وچی دا دون زیادو د سونه زیاتو د دوو نه زیاتو ځکه ورته وای اصحاب الکهف غار والا جمع ذکر کوي یو بل نه تبوس کوي چې بای ولې عرس کې شرکت نه کوي هغه وایي یاره زمونږ دا قوم خو گمراهی کې دی او په ما باندې ښه نه لګي دا خبرې ابل وایي بای زه خو هم د دې د وجه را پاسېدم ابل وی زم دری دا وجه را پاسی دم بل وی زم دری وجه دا دی دا وجه نرا پاسی دم دا خوی مونگ طول یو عقیده والا خلقیو زان لے تنظیم جوڑ کرے رے او یو بگی مشر مقرر کرے بادشاہ تا چی پتا ہو لگی دا بادشاہ ویلوینی سے گرفتاری کے دریو رجی پس سزا ورکولو والا وا خو بادشاہ ویل رے والے دربار تا دخل کڑوان دے چی توبو باسی الب معاف کو کی نی معافی نشتا دریو رجی پس بس سزا ورکولے شی کلچ دی رالل بادشاہ تو وہی معافی غواڑے توبو باسے دوی شروع شو بیان شو روکڑو اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض التقریر آیت نمبر 14 کی اللہ ذکر کئی تقریر اکڑو دا اللہ یو والے بیان کو باساویل گرفتاری کے او دریو رج پس سزا دا دوی دا غزین اتخت دل لاڑل او یو غار کی دے رشو او پاغ غار کی پہ اللہ بیا خوب راوستے رے او دری سو نہ کال اددی نو بری آیتنو کی اللہ دغ واقعی تا اشارہ کئی پوشے پہ لگا ترکمیم چی واقعی اولست تر دغ آیتنو وی پا متکوے از اول فتیتو الیل کہف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ از اول فتیتو کلا چراغ لزوانان الیل کہف غارتا فقالو نویل دوی ربنا آتنا من لدنک رحمہ ورب زمونگا را کی مونگتا دخپل طرف نا رحمتن میرو بانتیا وحی لنا من امرنا رشدا اور تیار کی زمونگ دا پارا دکار زمونگ نا رشدن اسلام راغلی دی زوانان دا باسانو زامن دی سردارانو داغ نرم نرم قالینونو او د بسترو مخت خلق دی راغلی دی او غار کی دیر شویلی پا گٹو باندی پراتری پا خورو کی پراتری او چکل راغن شویلی شورا کئی نر شورا چل دا دخی اول لاس پورتکا او سوال اکدا اللانا تی اللہ زمونگ پا دیکار کی خیر و برکت واچے ربنا آتنا من لدنک رحمہ ورب زمونگ را کی مونگ تا دخپل طرفنا رحمتن میرو بانتیا اللہ پا مونگ خپل خصوصی فضل و کرم و احسان او میرو بانیو کی وحی لنا من امرنا رشدا او تیار کی زمونگ دا پار دا کار زمونگ نا رشدن اصلا اللہ مونگ تا زمونگ دا کار آسان کی مقابل کے بعد سارے دگرنگ مقابل کی پورا قوم دے او اللہ منگ یوازیو اللہ کمزوریو زمونگ مرست و امدادو کی سنگ سوال کے وحی لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہفی سنین عددا نو ٹپ وہل منگا پا غوگونو ددوی باندے فیل کہفے پا غار کے سنین عددا یو سو کلونا عددا دشمیر اللہ وی ما پا غوگونو باندے ٹپو حل پا غوگونو ٹپول دا دا محبت نخدا مور چکل بچے او دکی نو پا غوگی ٹپی وطوی اللہو اللہو للو للو وطوی کد او پا غوگ باندے ٹپی اللہ وی مام پا غوگ باندے او ٹپول یعنی پا غوگ دا ٹپول دا محبت نخدا دس نخدا دا محبت نخدا دا رحم اغا نخدا نو اللہ وی پا غوگونو میں ٹپو حل او دشو گوئے کی پا غوگونو یو پردہ اللہ را وستا او پردہ دا سی وچی دا بہر نیسا نا اوریدل زکر که دا بہر نیسا اوریدل نو بیا بے خوب گڑ وڑیدو بغوگنو اللہ ٹپو حل یو پردے پہ لراوستا ثم باسنا بیا پور دکړل مونږ دی لرا لینا لما دې د پارا چې ظاهر کو مونږه ایول حزبین چې کوم یو د دوه ډلو نه احصا اخ خشمیرون کی دا خشما خشمیر کون کی دا لما دا غ وخت لبسو امدا چې درنګ تیر کړی دی دوی امدن د سمودینا الله وی بیا می راپور تکړه دې د باندې ظاهر کومنګ چې کوم یو د دوه ډلو نه یو الله او یو مخلوق چې کوم یو د دوه ډلو نه احصا ډیر خشمار کوونکی دا لما داغه وخت لبسو چې وخت تیر کو دوی امدن د سمودینا چې الله وی ز خشمار کوونکی موقع دوی زکه دوی خو چې را پاسې دل نو سوې یو رزم تیر کړی یا سی صد ورځې رستو په خپل تفصیل لاسي او قران سوې ولبسو فی کهفهم 300 سنین و ازدادو 309 سال 309 کالې تیر کړی دي اوس تفصیلی واقعا نحن نقصو علیکا نبأهم بالحق مونږ بیانو پتا باندې نبأهم خبر د دوی بالحق په حق سره یا دې د پاره چې اخکار شي الله وی حق واقع ده انهم فتیتون یقینا دا ځوانانو آمنو بربهم ایمان روڑے په خپل رب باندې ایمان روڑے په یو والی در خپل باندې دا الله په یو والی ایمان روڑ ځوانانو کار د ځوانانو کړه نو قران او د ځوانان وای وزیدناهم هدا او زیاد کړو مونږ دوی لره توفیق الله وی مونږ ول توفیق ور کړو سمې کړو توفیق مې ول الله وی زیاد کړو د بیان او وربتنا علی قلوبهم او پټه لګولې مونږ په زړونو د دوی باندې مضبوط کړو مونږ ځړونو د دوی با سات مخامخ شو یاره پیراغا ځکه با صاحب مخامخ سو خبره کولیش یاره پیراغا الله وی پزړه موله پټه راوستا زړه موله مضبوط کو نو ګوره چې زړه ولا مضبوط کو نو څنګه بیان کړي وربتنا علی قلوبهم او پټه ولګولې مونږ پزړو د دوی باندې اسقامو کله چې درې دل دوی د پاره د بیان فقالو نو ویل دوی ربنا رب السماوات والارض پالون کې زمونږ پالون کې د اسمانونو د زمکې دې زمونږ پالون کې هغه د اسمانونو د زمکې پالون کې دې یعنی الله زمو پالون کې دې لن ندعو من دونی الهن چرند رامرت کو مونگ بیدان لانا الهن مددگار دا اللہ نا سیوا بل مددگار مونگ نرامرت کو زکا بل مددگار شتنن ہو او قوم را مدد امکړو لقد قلنا اذن شتتوا تحقیق سرا په دغه وخت لقد قلنا تحقیق سرا وبوا یمنګا اذن په دغه وخت کې شتتوا زیاتی خبره په الله باندې کوم دا خبره وکړه چې بلم مددگار شته بلم الہ شته بلم د اولوهیت د صفاتو مالک شته نمون با پا اللہ با نیسا جوڑ کو زیادی خبر با جوڑ کو یعنی دا پا اللہ زیادی خبر جوڑ دی اس پا قوم رد کئی ها اولائی قومنا اولی دا خبری عقیدی اظہارو کو اس با قوم پا عقیدی رد کئی ها اولائی قومنا دا گسان قوم زمونگرے اتخذو من دونی آلیحتن نیولی دی دوی بیدان لانا آلیحتن مددگاران قوم کی بانسا دی قوم کی پلاران دی قوم کی رونخوین دی نی خبل خبلوان دی ٹھولیا دی ها اولائی قومنا چی غلطی نو غلط بوتاوی ها اولائی قومنا دانا جی نکری دی خوجی زمان ندی خواقی خصو کنو چو ٹھولی کئی نو زب ماو پکی نکولی مالیم پکی گوت اسرا کنو ما تیم پا سربانی بنا رسی واچولا نوی دا ٹول دنیا چی وجی گی نو تبا مواد شوی کنو درست جواز دی دگرنگی دیبو یه رجی پالن خوزن نه ختم خو په زور وخې جوړه من سو کما نه نه ردو کسړیا مې اوځي کېګه وزره په نارواو کې ها اولای قومنا دا کسان قوم زمونږ دی اتخذو من دونی وې کدا شینه پکې کوي زړه د سره واځ نه کو ته ګوره چې به منی او کنه مې خو چې تم پکې خوشاله چې او دا نکریزی دی او دا جنجونه دی خد الله او دا الله د پیغمبر مخالفت پکې وکي ته په دغه واځ کې بس خیر او برکت راشي خو په دوی مورد به جنگ جګړې وینې ایدا سی او کنه لګا نو مخه پکوا الله خوشحالی در باندې الله را وسیدنو الله مخه پکوا هؤلاء قومنا دا کسان قوم زمونږ دی اتخذو من دونی آلهتن نیولی دی دوی بیدان لانا آلهتن مددگاران لولا یاتون علیهم ولی راتلن کئی علیهم پا ایسدار پا شراکت دا دوی بانده وی سلطانیم بیند ولی راتلن کئی علیهم پا دوی بانده وی سلطانیم بیند پا دلیل خکار سرا پا دلیل واضح سرا و دلیل ولی نروڑی تا سره څه دلیل دی چې دا د الله نه یبان دی او د برخې خاوندان دی شته څه دلیل د سره فمن ازلمو نو چې بی دلیل خبره کوي نو دنه لوی ظالم شته فمن ازلمو نو څوک دی غټ ظالم ممن دا چانه افترا علی الله کذبا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ دنه لوی ظالم نشته او سیو بل ته وایي وإذ اعتزلتم أو كل شيء بيرت شيطان سد دوينا وما تام وما يعبدون إلا الله أو داغسنا چي دوي عبادت کي بيد الله نا كل شيء دوي تا دوي تا تاسو بيان اوكي او دوي تاسو خبره اونمني او تاسو تن بيرت شي يعني بي کاټ تن اوكي او داغسنا چي دوي رحمت کي نو سو کي چرته برازه فاو الى الكهف نرازه غارتا سوی وتا امیر وتا وای چې کلم بیان وکړو او د دې خلکو نو واپس شه نو چرته راځي فاو الى الكهف نرازه غارتا څومره کړي مرکزی ځان له جوړ کړي دا خو نه دی ویل چودري اول به مدرسه جوړو شل کنالو کې آیله به چاندې را غونډو او دا غي نه پس به بیا د دین کار شروع کړو یا ساتر دین کار هغه په یو خیمه کې کیږي د دین کار هغه د اسمان د لاندې په ګولو فضا کې کیږي د نیر په غاړه د سمندر په غاړه اوم کیږي په دشت او بیابان کې اوم کیږي باران تم کیږي ګرمه او یخنه تم کیږي دا نه چې زب مدرسه جوړوم او د هغې نه وروسته به بیا خلکو ته قرآن خیمه د مرګ او جون څه بدلېږي کار او کسړیا فاو الى الكهف درازه غارتا ينشر لكم ربكم خور بگی ستاسو لپارا ربكم رب ستاسو مير رحمتي دخبل ميرو باندي انا سمت لو شو وغار ترازه نو غار خو معمولی زیو کنه کمزوری زیو و الله برت دخبل رحمت صادر و غړی الله بدر تخبل ميرو باندي اخورکی او ینشر لکم ربکم خور بکی ستانسو لپارا رب ستانسو میر رحمتی دخبل میرو بانتیان سمدلب اللہ بدر بانی خپل خصوصی فضل و کرم احسانو کی و یحیی لکم من امرکم مرفقا او تیار بکی ستانسو لپارا من امرکم دکار ستانسو نا مرفقا سانتیا اللہ بستاو دپارا ستاسو داکار سان کی و ترش شمسا او وین بتنور لرا ازاد ولاد کل چراخی جی تزاور ون کافیم نوڑی دا غارد دوینا ذات الیمین خی طرفتا و ازا غربت او کل چی پروزی تقردوم ذات الشمالی نو پریگ دی دوی لرا گس طرفتا و هم فی فجوت منو او دوی دی پام وار میدان کې من هو دې غار نه په دې آیات کې الله مهل وقوع ذکر کوي د غار چې دا غار کم کیفیت سره نور چې راختون دوی کم طرف ته چې پریوتو دوی کم طرف ته مهل وقوع د غار ذکر کوي و وترى الشمس او وین بتن ور لرا اذا طلعت کل چراخی جی تزاورو ان کهفهم نو اوڑی ان کهفهم د غار د دوینا اوڑی د غار د دوینا ذات الیمینی خی طرف تا و اذا غربت او کل چی پریوزی تقرضهم ذات الشمال نو پریگ دی دوی لرا ذات الشمال گست طرف تا تو پاس ما تا مخ کا پاس کا نزڑیا ما تا مخ کا مثال دا غار دے صحیح شو نور چی راخی جی نا دا سی مخ پکار دے دا سی صحیح دے سی دا سی صحیح دے ما تا مخ کا نور برا دا کم طرف تراخی جی مثال نور دا دے طرف نراخی جی مرد تو کم طرف باندھ اول نور لگے دو پخی طرف کنا صحیح شو کنا چی دا انور دا دن ووڑی و پروزی ردن کم طرف تا پریوتو گس طرف تا نا اسے تا سوسو آئے چی دا غار داخل کم طرف تا شوا کم طرف تا شوا دے طرف تا او دے طرف تا سی دی شمال دے کنا سلی دے طرف تا سی دی شمال دے اس پہ پوشوے ادرے گز موت کیے نہ کرنا سڑی مثال دا غار دے پوشوے کرنا دد خی نور چی راخی جی نو دد پخی طرف باندھ راخی جی ازات ولات تزاور ون کہ پہم ذات الیمین اوڑی دا غار دا دوی نخی طرف تا نور چی راخی جی نو دد خی طرف تا راخی جی کل چی دا انور پروزی و ایزا غربت تقرضهم ذات الشمال نور چی پروزی نو دوی پریدی کم طرف تا گس طرف تا نو چی راخی جی پا خی طرف او پروزی پا گز طرف نو دا غار خلا کم طرف تا شوا شمال طرف تا پوشو بی آیات آسان شو که گران شو لک آسان شو که نو چی کلا دا غار خلا شمال تا شوا نو دا نور سڑی که پی ڈاریک نلگی لگی پی او کلا چی نور پروزی نو لگی پی نا او کم یخ حوا چی دن آغا پی لگی غار خلق و گلا بدا کنا چه کم یخ هوا دا آغا پی ورزی او نور دا نور اغا شغل پی داریک نلگی زکا چه چرتا سرمنی کچه نشی او بیماران نشی محل وقو دا غار اللہ ذکر کرا و هم فی فجوت منو دیو پاموار میدان کی من حدر غار یعنی دا غار پا دی منز کی دوی پراتو پس اکی پراتو بیخی پا گھٹ کم نو پراتا چی ہوا پہ نہ لگی دا پا دی منس کی پراتو پا ہموار میدان کی نو چی نور براو خطو پری بوتو چی کم آوا با چلی دا اگا آوا با پی ڈاریک ورطلا او دی بطرو تازو ذالک من آیات اللہ داری دلائل دا اللہ نا مَن يَهْدِ اللَّهُ اغه چاله چې توفیق ورکی الله فهو المهتدی دیوی په سملان باندې روان چاله چې الله توفیق ورکی څوک گمراه کولې نشي او مَن يُضْلِلْ او سوچ گمراهی کی پریک دی الله فلن تجد له ولیا مرشدا چلو بنو میرا د پانا ولیا مرشدا دوست مرشدا الله خونګه یا ولیان معاون مرشد اللہ خون کے سوک چا اللہ گمراہی کی پریدی مہر دا گمراہی ولووی نو یا ساتا داغا با بیا سوک ملگرے پیدا نشی چھتا با سما لارو خائی ولیان مرشد معاون لار خون کے یا دوستو مرشد سما لار خون کے نرم انشاءاللہ بیا ویو